بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن سمات النقصان، المبرأ عن العيب والإمكان والحدثان، المتصف بصفات الكمال والجلال، المقدس عن كل ما يخطر بالبال أو يتوهم في الفكر والخيال، المحتجب برداء العز والجلال، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، خاتم المرسلين، وأفضلهم عند رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلائد العقيان كتابının متنini okumaya başlayırız. Ve müellif birinci fəsildə uca Allah'ı tanımaq, yani ma'rifetullah hakkında danışır. Ve müellif buyurur ki: فتجب معرفة الله تعالى شرعا بالنظر في الوجود والموجود على كل مكلف قادر. Her bir mükellef ve qadir olan kimseye şeriat yönünden vücuda ve mevcuda nazar getirmek vasıtasıyla uca Allah'ı tanımak vacibdir. Müellif burada bir neçə meseleye toxunur. Birinci mesele, müəllif hər bir mükəlləfin üzərinə ilk vacib olan şeyin uca Allahı tanımaq olduğunu qeyd edir. Və uca Allahı tanımaq müsəlmanların icması ilə vacibdir. Ancaq firqələr arasında ixtilaf nöqtəsi uca Allahı tanımağın vacibliyi şəriət yönündən sabit olub, yoxsa əqli yönündən. İxtilaf bunun ətrafındadır. Əhli sünnət o cümlədən həmbəllər bunun şəriət yönündən vacib olduğunu demişlər. Yəni, əhl-i sünnətə görə Allahı tanımağın vacibliyi şəriətlə sabit olub. Mötəzillər isə uca Allahı tanımağın əqli yönündən vacib olduğunu iddia etmişlər. Buna səbəb isə odur ki, mötəzillər görüşlərini özlərinin təsis etdikləri bir əsas üzərində qurmuşlar. Və həmin əsas həmbəllərin üsulundan və onların yanaşmasından fərqlənir. Qeyd etdiyimiz məsələnin, yəni Allahı şəriət yoxsa əqli yöndən tanımaq məsələsinin əsası təhsin və təqbih mövzusu ilə bilavasitə əlaqəlidir. Yəni təhsin və təqbih məfhumunun şəri yoxsa əqli olması məsələsi üzərində qurulur. Təhsin və təqbih deyildikdə, yəni bir şeyin yaxşı yaxud pis olması və bunun şəriətlə yoxsa ağılla sabit olması qəsd edilir. Müəllif növbəti fəsildə bu məsələyə toxunacaq. Bu səbəbdən həmin mövzuya daha geniş öz məqamında izah gətiriləcək. Qısa olaraq isə qeyd edim ki, həmbəllər qatında təhsin və təqbih şəriət yönündən sabit olur. Onlar mərifətullahın, yəni Allahı tanımağın şəriət yönündən vacib olduğunu demişlər. Və mötəzillərdə fərqli olaraq şəriətdən öncə heç bir şeyin vacib olmadığını söyləmişlər. Çünki əslində vaciblik hökmü savab və cəzanın sabit olmasını gərəkdirir. Yəni insan vacibi tərk edəcəyi zaman cəzalanır. Onu yerinə yetirəcəyi zaman isə savab əldə edir. Lakin həmbəllər qatında şəriətdən öncə Allah tərəfindən mədh və məzəmmət və bunun nəticəsində savab və cəza sabit olmur. Bütün bu məsələlər şəriət gələndən sonra sabit olur. Və məhz bundan ötürü onlar uca Allahı tanımağın şəriət yönündən vacib olduğunu demişlər. Həmbəllər qatında Allahı tanımağın vacibliyi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm onun haqda xəbər verməsinə bağlıdır. Və doğrudur, insan bu kainatı yaradan bir xaliqin mövcud olmasına ağlı ilə dərk edə bilər. Ancaq sual budur ki, insanın ağlı Peyğəmbər vasitəsilə gələn xəbər olmadan hansısa bir əməlin qarşılığı olaraq xaliqin onu cəzalandıracağını, yaxud onu mükafatlandıracağını dərk edə bilərmi? Həmbəllər qatında mükəlləf bunu dərk edə bilməz. Mötəzillər isə uca Allahı tanımağın ağılla vacib olduğunu demişlər və bunu həyata keçirməyənin vacibi tərk etməklə cəzalanacağını demişlər. Və hər bir halda təhsin və təqbih geniş mövzudur və həmin mövzu məqamında dediyim kimi qeyd olunacaq. Və mərifətullah, yəni Allahı tanımaq deyildiyi zaman qəsd edilən məna Uca Allahın var olduğunu bilmək, habelə onun varlığının vacib olduğunu və onun kamil, sübuti və səlbi sifətlərlə vəsf olunduğunu bilməkdir. Və müəllif bunu irəlidə qeyd edəcək. Qadı Abu Ya'la rahimahullah ta'ala Muxtasarul Mu'tamad fi Usuliddin kitabında buyurur ki, "Vəl-ma'rifətu hiyə mə'nə yakunul arifu bihi arifən billahi ta'ala və hiyə nəfsul ilmi bihi." Ma'rifə elə bir mənadır ki, onun vasitəsilə bilən insan uca Allahı tanıyır. O da Allah haqqında elmdir. وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قَد۪يمٌ عَالِمٌ حَيٌّ قَادِرٌ سَم۪يعٌ بَص۪يرٌ لَا يُشْبِهُ الْأَشْيَاءَ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ اَدِلَّةُ الْحَدَثِ Bununla insan onun tək bir ilah, qədim, alim, diri və qadir, eşidən və görən olduğunu, onun heç bir şeyə bənzəmədiyini və hədis olan şeylərə dəlalət edən amillərin ona nisbətdə icazəli olmadığını bilir. Hədis deyildiyi zaman, yəni sonradan ortaya gələn, sonradan icad edilən məxluqlar qəst edilir. Bəli, insanın uca Allahın varlığını və onun vacibül vücud olduğunu bilməsi lazımdır. Yəni, biz Allahın sadəcə mövcud olduğunu demirik. Biz onun vacibül vücud olduğunu deyirik. Yəni, uca Allahın varlığı, mövcudluğu vacibdir. Vacibül vücud deyildikdə, mə la yəqbəlül intifə, yəni onun yoxluğa məruz qalmasının imkansız olması qəst edilir. Bu isə onu ifadə edir ki, uca Allahın əvvəli və axırı yoxdur. Çünki əgər məsələn onun əvvəli olsaydı, belə olan halda varlığından öncə, hətta bir anlıq olsa belə onun yoxluq ilə vəsf edilməsi labüd olacaqdır. Və şübhə yoxdur ki, uca Allah əzəli varlıqdır və onun əzəliyyatı zaman və məkan çərçivəsindən xaricdir. Halbuki bəzi insanlar üçün bu sözlər təəccüblü görsənir. Buna səbəb isə onların uca Allahı əvvəli olan və yoxdan var edilən bu kainatdan və bu kainatın nizamından, qanunlarından kənarda olan bir varlıq kimi təsəvvür edə bilməmələrdir. Və biz bilirik ki, hədis olan, yəni əvvəli olan və sonradan icad edilən kainatın məkanı və zamanı mövcuddur. İnsanların bəziləri də uca Allahın bir məkanda və zamanda mövcud olmasını təsəvvür edirlər. Əslində isə bu belə deyil. İnsanın uca Allahı zaman və məkan xaricində təsəvvür edə bilməməsi onun idrak alətinin bunu təsəvvür etməkdə aciz olmasından ötürüdür. Yəni, insan bir varlığın zaman və məkan xaricində olduğunu ağlı ilə idrak etmək gücündə deyil. Eyni ilə də insan bir varlığın əvvəlinin və axırının olmadığını idrak aləti ilə dərk etmək gücündə deyil. Bəzi alimlərimiz belə bir misal gətirirlər. Buyurur ki, fərz edək ki, hər hansı bir insan doğulduğu zaman həqiqətdə olan rəngləri fərqli şəkildə görür. Misal üçün, mavi səmanı qırmızı rəngdə görür. Bu insan səmanı qırmızı rəngdə gördüyünü dediyi zaman təbii ki, yalan danışmır. Ancaq bu hal səmanın mavi olması dəyişməz. Bu zaman problem səmada yox, idrak alətində olur. Biz uca Allahın zatı və sifətləri vardır dediyimiz zaman İnsanın hədis olan zehni onu mürəkkəb bir varlıq kimi təsəvvür edir. Halbuki, uca Allahın heç bir bənzəri və tayı bərabəri yoxdur. Uca Allah insan zehninin təsəvvür etdiyi bütün şeylərdən münəzzəhdir. Lakin insanın idrak alətində olan acizliyi bəzən uca Allahı zehnində mürəkkəb bir varlıq olaraq təsəvvür etməsi ilə nəticələnir. Halbuki, deyildiyi kimi, uca Allah tərkibdən, ha belə məkandan və zamandan münəzzəhdir. Çünki bütün bu şeylər möhtac və hadis olan varlıqların vəsfləridir. Bəli, deyildiyi kimi, vacibül vücud olan Allahın əvvəli və axırı yoxdur. Huvəl əvvəlu vəl əxiru. Uza Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əvvəl də odur, axır da odur. Yaxud da ki, əqidə kitablarında o cümlədən oxuduğumuz kitabda müəllifin dediyi kimi, uca Allahın qədimlik sifəti vardır. Yəni, əvvəlinin olmadığını ifadə edən sifətdir. Ha belə baqilik sifəti vardır. Yəni, onun axırının olmadığını ifadə edən sifəti vardır. Alimlər uca Allahı nəzər yetirmək vasitəsilə tanımağın vacibliyi barədə bir çox ayələri və xəbərləri dəlil gətirmişlər. Misal üçün, uca Allah buyurur, Əvələm yanzuru ilə mələkuti səməvəti vəl ard, məgər onlar göylərin və yerin səltənətinə nəzər yetirmirlər. Və qul yanzuru mə fis səməvəti vəl ard, deyib, göylərdə və yerdə olanlara nəzər yetirin. Ümumiyyətlə, nəzər və təfəkkürü əmr edən xəbərlər çoxdur. Və onlar buyururlar ki, əmr vacibliyi ifadə edir. Bunu tərk etmək də haram hesab olunur. Və nəzər deyildiyi zaman qəsd edilən məna əsas məqsədə çatdıran tərzdə müqəddimələrin sıralanmasıdır. Yəni, insan mərifətdən öncə müəyyən müqəddimələr vasitəsilə əsas məqsəd olan Allahı tanımağa yetişir. Ancaq nəzər yetirmək yalnız Allahı Cəllə və Ələ tanımağa çatdıran müqəddimə olduğu üçün vacib edilmişdir. Və bu səbəbdən insan nəzəri tərk etməklə günah qazanır. Ha belə bunun vacibliyinə müsəlmanların icması da dəlalət edir. Yəni, müsəlmanlar uca Allahı tanımağın vacibliyinə icma etmişlər və bəlli olur ki, uca Allahı tanımağın vacibliyi onun müqəddiməsinin də, yəni ondan öncə gələn nəzərin də vacib olduğunu ifadə edir. Və usul-ül fiqh elmində gələn məşhur qayda buna dəlalət edir. Yəni, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ Vacibi tamamlayan hər bir şey də vacibdir. Və uca Allahı nəzər yetirmək yolu ilə tanımaq dediyimiz zaman anlaşılır ki, ilk vacib nəzər yetirməkdir. Ancaq nəzər yetirmək özlüyündə deyil, sadəcə uca Allahı tanımaqdan ötürü və onun müqəddiməsi olmasından ötürü vacibdir. Nəzər və tədəbbür uca Allahı tanımağa çatdırdığı üçün ona əvvəl vacibin li qeyrihi deyilir. Yəni, özlüyündə deyil, digərindən ötürü vacib edilmiş bir şeydir. Mərifətullah isə əvvəl vacibin li zətihi hesab olunur. Yəni, özlüyündə ilk vacib şey budur. Həmçinin nəzər yetirmək deyildikdə, uca Allahı tanımağa çatdıran istənilən bir şey qəst edilir. Yəni, burada insanın yalnız kainata nəzər yetirməsi və Allahın xəlq etdiyi məxluqatlar barədə tədəbbür, təfəkkür etməsi qəst edilmir. Allahı tanımağa çatdıran istənilən şey burada qəst edilir. Nəzər yetirmək üçün dərin bir nəzər və təfəkkür şərt deyil. Yəni, nəzər yetirmək insanların düşüncə və təfəkkür səviyyəsinə uyğun olan bir məfhumdur. Yəni, misal üçün hədisdə gəldiyi kimi bir çöl ərəbinin Əl-Bə'ra tədullu ələl-Bə'ir hədisini göstərmək olar. Yəni, çöl ərəbi deyir ki, dəvənin nəcisi dəvənin varlığına dəlalət edir. Və bu da ən bəsit nəzər hesab olunur. Müəllif bunun mükəlləf və qadir olan kimsəyə vacib olduğunu deyir. Mükəlləf həddi buluğa çatan və ağlı başında olan şəxsdir. Ha belə müəllif buyurur ki, vücuda və mövcuda nəzər yetirmək vasitəsilə uca Allahı tanımaq vacibdir. Vücud külli müştərək sözlərdəndir və mövcud olanın vəsfidir. Mövcud olan bu vücudla vəsf olunur. Yəni, vücud sözü həm vacibül vücud olanı, yəni Allahı, həm də mümkünül vücud, yəni məxluqatı arasında müştərək sözdür. Və bəlli olur ki, bu söz mövcud olanın vəsfləndiyi müştərək külli vəsfdir. Ancaq müəllif burada vücud və mövcud dediyi zaman mümkün olan vücudu və mümkün olan mövcudu qəst edir. Vücud sözünün müqabilində isə yoxluq, əl-ədəm gəlir. Misal üçün deyilir ki, filan kəs vücud ilə vəsf edilir. Yəni, həmin şəxs yoxluq ilə vəsf edilmir, məlum deyil. Və qısası müəllif burada bildirmək istəyir ki, insanın kainatda, bu aləmlərdə olan və daimə dəyişkənliyə məruz qalan varlıqlar barədə düşünməsi və tədəbbür etməsi və bununla da uca Allahın varlığını dərk etməsi, onu tanıması tələb olunur. Qadı Əbu Yələ rəhiməhullah təalə Muxtəsarul Mu'təməd kitabında buyurur ki, وَأَوَّلُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ الْعُقَلَى النَّظَرُ وَالْاِسْتِدْلَالُ الْمُؤَدِّيَيْنِ اِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Uca Allahın ağıl sahibləri olan varlıqlara ilk vacib etdiyi şey Allahı Cəllə və Ələ tanımağa çatdıran nəzər və istidləldir. لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ Çünki uca Allahı tanımayan kimsənin ona yaxınlaşması, yəni ona ibadətlə yaxınlaşması mümkünsüzdür. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِالْمُشَاهَدِ لَنَا وَلَا بِالْمَعْلُومِ ضَرُورَةً فَوَجَبَ أَنْ نَعْلَمَهُ بِالنَّظَرِ وَالْاِسْتِدْلَالِ اِلَيْهِ Allah bizim müşahidə etdiyimiz, ha belə zəruri olaraq məlum olan varlıq deyil və bu səbəbdən onun nəzər və istidlal vasitəsilə bilməyimiz, tanımağımız vacibdir. Və uca Allahı mücməl dəlillə tanımaq yetərlidir. Bu isə ən yüngül nəzər vasitəsilə hasil olur. Misal üçün, hər hansı bir adamın, misal olaraq avam bir kimsənin öz düşüncəsini ifadə edə bilməməsi və və onu sübuta yetirə bilməməsi, həmçinin ərz edilə biləcək şübhələri dəf edə bilməməsi qeyd olunan dəlilin hasil olmasına mani olmur. Demək olar ki, heç bir mömin bu dəlildən məhrum deyil. Şəmsuddin İbn Muflih rahimehullah teala Əl-Usul kitabında nəzərin vacib, təqlidin isə haram olduğunu deyənlərə cavab olaraq və insanı təqlid çərçivəsindən çıxaran dəlil dediyi zaman qəsd olunanı bəyan edərək buyurur ki, Əl-Muradu dəlilun cüməli və yəhsulu bi əysəri nazar lə təhriri dəlilin və cavabin ən şübhə. Buyurur ki, burada mücməl dəlil qəsd edilir. O da ən yüngül nəzərlə hasil olur. Və əslində burada dəlillərin müxtəlif yönlərinin təyin edilməsi və şübhələrə cavabların verilməsi qəsd edilmir. Çünki əslində bu, kifayi fərz əməllərdən hesab olunur. Həbəli Əliyəuddin Əl-Mardavi rəhiməhullah teala Ət-Təhbir Şərhü Təhrir kitabında eyni cavabı verir. Nəcmuddin Ət-Tufi rəhiməhullah teala Şərhü Muxtasarı Rauda kitabında buyurur ki, Uca Allahı, onun vəhdaniyyətini, risalətin doğru olduğunu bilməkdə və buna bənzər külli təməl əhkamlarda təqlid etmək icazəli deyil. Bunlar dəlilləri aşkar olan, qəti bilinən məsələlərdir. Çünki həmin şeylərin dəlilləri hər bir ağıl sahibinin özündə zahirdir, mövcuddur. Avam birisinin cəhaləti ona əngəl olsa da, yəni ifadələri qıt olsa və həmin aşkar dəlilləri ifadə etmək gücündə olmasa da, o bu aləmi, orada olan müxtəlifliyi və fərqliliyi görəcəyi zaman, həmçinin orada olan hərəkətləri, düzəni, hikmət və mükəmməlliyi ilə görəcəyi zaman zəruri bir elm ilə bu aləmi icad edənin olduğunu biləcək. Halbuki çox vaxt uca yaradanın varlığına dəlalət edən amilləri ispat etməkdə və fikrini çatdırmaqda çətinlik çəkir. Nəzər yetirən şəxsin mövcud olan şübhələri, yəni müxalif olan tayfaların şübhələrini izalə etməyə və müxtəlif dəlilləri araşdırmağa imkan verən müfəssəl dəlilləri bilməsi isə hər bir insana vacib deyil və bu sadəcə kifayi fərz əməllərdən hesab olunur. İbn Zaquni rahiməhullah teala Əl-İdah fi usulü din kitabında buyurur ki, şəri öhdəçiliklər iki qismə bölünür. Birinci vacibdir, ikinci isə müstəhəb. Vacib olan isə iki növdür. Birinci, fardul eyn olan şeylərdir. Yəni, hər bir insana vacib olan şeylərdir. İkinci isə fardul kifəyə olan şeylərdir. Yəni, bir qism insanlar onu yerinə yetirəcəkləri zaman digər insanların üzərindən onun vacibliyi düşəcək. Və buna misal da buyurur ki, dinin təməllərinə aid olan incə məsələlərə nəzər yetirmək və müxaliflərin şübhələrini çürütməkdir. Və əgər bir insan nəzər yetirməyi tərk edib, uca Allahı tanımaq və onu təkləmək məsələsində təqlidə əl atarsa və təqlidində şübhə daxil olmayacaq halda qəti bilik, yəni yaqinlik üzərə olarsa, bu zaman həmin şəxs əhl-i sünnət qatında mömin hesab olunacaq. Halbuki iqtidarında olduğu halda nəzər yetirməyi tərk etməkdə asili edir. İbn Bəlbən rahiməhullah teala Muxtasarul İfadət kitabında buyurur ki, وَاِنْ تَرَكَ النَّظَرَ وَقَلَّدَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ Əgər insan uza Allahı tanımaqda nəzəri tərk edib təqlid edərsə, bunu etməsi haram olacaq. ثُمَّ اِنْ كَانَ اَعْتِقَادُهُ جَازِمَ لَا يَزُولُ بِتَشْكِيكِ الْمُشَكِّكِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَاِلَّا فَكَافِرٌ Buyurur ki, lakin bundan sonra onun etiqadı şübhə gətirənlərin şübhələri ilə sarsılmayacaq qədər qəti olarsa, beləsi mömin hesab olunacaq. Əksi təqdirdə kafir olacaq. Və bir sıra alimlər mükəlləfin üzərinə ilk vacibin La ilahe illallah, yəni şəhadət kəlməsi olduğunu demişlər. Və onlar uca Allahı nəzərlə tanımağın gərəksiz olduğunu demişlər. Çünki insan uca Allahı tanıyaraq dünyaya gəlir və onun fitrətində bu xislət öncədən yerləşdirilir. Buna dəlil olaraq Kullu məvludin yuladu aləl fitra hədisini dəlil gətirmişlər. Yəni hər bir uşaq fitrət üzərə dünyaya gəlir. Və Şeyx Salih Əl-Əsməri bu məsələyə cavab verərək buyurur ki, Vahdaniyyətullahi subhanəhu fi zətihi və sifatihi və əfəalihi dəxilətun fil mə'rifə mə kəvni mə'nəl iləh subhanəhu huvəl mə'budu bil haqq. Uca Allahın zatında, sifətlərində və feillərində vəhdaniyyəti, yəni bir olması qeyd olunan mə'rifəyə, yəni Allahı tanımağa daxildir. Halbuki, la iləh illallah kəlməsində gələn ilah kəlməsi haqq olan məbud mənasını ifadə edir. Və sonra şeyx buyurur ki, Lə iləhə illallah kəlməsinin ilk vacib olduğunu deyənlər həmin kəlmə üçün bir neçə şərt gətirirlər. Əsasən də 7 şərt gətirirlər. Və bu şərtlərin başında, yəni birinci şərt olaraq elm şərtini qeyd edirlər. Və daha sonra yaqinlik, qəbul, təslimçilik, sidq və digər şərtlər gətirirlər. Və gətirilən birinci şərt elm, mərifə anlamındadır. Yəni, eyni mənada olan kəlmələrdir. Allahı tanımaq, Allah barəsində elm. Və qısası Həmbəli imamlarının cümhuru öz eytiqadi kitablarında uca Allahı nəzər yetirmək vasitəsilə tanımağın mükəlləfin üzərində ilk vacib olduğunu qeyd edirlər. Şəhadət kəlməsini dilə gətirmək isə əslində müsəlmana dünyavi əhkamların icrası üçün şərtdir. Və həmçinin bir məsələyə aydınlıq gətirmək lazımdır ki, Əhl-i sünnətdə olan bir sıra təhqiqçi alimlər qeyd etmişlər ki, müsəlmanların, alimlərin və dəvətçilərin içində yaşayan və cəmaat və cümə namazlarında iştirak edən şəxsdə nəzərin mövcud olmaması təsəvvür edilən bir hal deyil. Sa'duddin Ət-Təftəzəni rahiməhullah Şərhül Məqasid kitabında buyurur ki, deyilə bilər ki, İslam əhlinin çoxu təqlidə əl atırlar və istidlal məsələsində səhlənkarlığa yol verirlər. Sahabələr və onlardan sonra gələn imamlar, xəlifələr və alimlər həmin vəsfdə olan insanlardan bu halı qəbul etməklə kifayətlənirdilər. Yəni, onlara Allahı tanımaq üçün nəzər yetirmək kimi şərt qoymurdular və onlara bunu əmr etmirdilər. Və onlara müsəlmanların əhkamlarını icra edirdilər. Elə isə bu ixtilafın ortaya gəlməsi və bir çox alimlərin və müctəhidlərin müqallid olan bir kimsənin imanı, nəzər və istidlalsiz səhih olmaz görüşünü irəli sürmələri necə anlaşılmalıdır? Yəni, belə bir sual qoyur. Buyurur ki, biz deyəcəyik, əslində ixtilaf İslam diyarlarının hüdudları çərçivəsində olan şəhərlər, qəsəbələr və səhralarda yaşayan və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm halını və ona verilən möcüzələri qəti olaraq bilən insanlar ətrafında deyil. Ha, belə bu ixtilaf göylərin və yerin yaradılışı, gecənin gündüzü əvəzləməsi barədə düşünən, tədəbbür edən şəxslər ətrafında da deyil. Bütün bu qeyd olunan insanlar nəzər və istidlal əhlindən hesab olunurlar. Əslində ixtilaf, misal üçün dağın başında yaşayan, yəni ucqar bir yerdə yaşayan və göylərin və yerin səltənəti barədə təfəkkür etməyən şəxs ətrafındadır. Bir insan beləsinə fərz olan şeyi xəbər verəcəyi zaman, onun xəbər verdiyini təfəkkürsüz və tədəbbürsüz təsdiq edən şəxs barədədir. Yəni, ixtilaf məhz bu qism insanlar haqqındadır. Və aydın olur ki, alimlər uca Allahı nəzər yetirmək vasitəsilə tanımaq şərtini qoyduqları zaman, əsasən qeyd olunan qismindən olan insanlar qəst edilmişdir və digər insanların nəzər və istidlal əhlindən olduğu deyilmişdir. Və müəllif buyurur ki, hər bir mükəlləfə və qadir olan şəxsə bunu bilmək vacibdir. Və məlum olur ki, nəzər yetirənin üç şərti özündə cəm etməsi gərəkdir. Birinci, həddi buluq, ikinci, ağıl, üçüncü isə qüdrətdir. Və sonra müəllif buyurur ki, وَهِيَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لَهُ تَعَالَى O, yəni mərifə, uca Allaha yönəlik ilk vacibdir. Və artıq qeyd edildi ki, uca Allahı tanımaq ilk vacibdir və məzhəbin mötəməd olan görüşü də budur. Allahı tanımaq uca Allaha yönəlik ilk vacibdir. Ancaq ondan öncə qeyd edildiyi kimi vacib olan nəzərdir. Yəni, izah olunduğu kimi onun vacibliyi digər şeyə yetişmək üçün, yəni Allahı tanımaq üçün vacib edilib. Və bir məsələyə də aydınlıq gətirməyə yerinə düşər. Bu da dinin təməllərində, yəni üsulü dində təqlid etmək icazəlidir, yoxsa icazəli deyil. Çünki insanlar içində yayğın bir fikir mövcuddur ki, əqidədə təqlid yoxdur və hər hansı bir insan eytiqadını araşdırıb onu dəlili ilə bilməlidir. Və ümumiyyətlə, təqlidin qadağan edildiyi dinin təməlləri nədir? İlk öncə bu məsələyə baxmağımız lazımdır. Və az əvvəl Nəcmuddin Tufinin rahiməhullah tə'alə bu barədə sözlərini qeyd etdim. Tufi buyurur ki, uca Allahı, onun vəhdaniyyətini, risalətin doğru olduğunu bilməkdə və buna bənzər külli təməl əhkəmlarda təqlid etmək icazəli deyil. Bunlar dəlilləri aşkar olan qəti bilinən məsələlərdir. Və həmçinin Ələuddin Əl-Mərdəvi, Təhrirul Mənqul və Təhzibu İlmül Usul kitabında buyurur ki, يحرم التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة عند أحمد وأصحابه والأكثر. İmam Əhmədə, onun əshabına və əksəriyyətə görə uca Allahı tanımaqda, tövhiddə və risalətdə təqlid etmək haramdır. Habil İbn Nəccar Əl-Kəvkəbul Munir kitabında bu sözləri qeyd edir. İbn Qudamə Rahiməhullah Tealə Ravdatun Nazir kitabında Əbül-Xattab Əl-Kəlvəzəninin belə dediyini nəql edir. Əl-Ulumu Ələ Darbeyn, elmlər iki növdən ibarətdir. منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك. Uca Allahı və onun vəhdaniyyətini, ha belə risalətin doğru olduğunu bilmək və buna bənzər şeylərdə təqlid etmək icazəli deyil. وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ فَجَائِزٌ اِجْمَاعًا Furu məsələlərdə təqlid etmək isə icma ilə icazəlidir. İbn Hamdan rahimahullahu teala Nihayatul Mubtadi'in kitabında buyurur ki, كل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه والأخذ فيه بالظن لأنه لا يفيده وإنما يفيده دليل قطعي. Qəti inancı tələb edən heç bir şeydə təqlid etmək və onu zənn əsasında ələ almaq imkansızdır. Çünki zənn qəti inancı ifadə etmir, onu yalnız qəti dəlil ifadə edir. Həbələ İbnül Cəvzi rəhiməhullah tealə Təlbisu İblis kitabında buyurur ki, اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة. Bil ki, təqlid edən təqlid etdiyi şeydə tam əminli üzərə deyil. Əslində, təqliddə ağıl mənfəətinin ibtal edilməsi var. Çünki insan düşünmək və tədəbbür etmək üçün xəlq edilib. Bir insana işıqlanmaq üçün şam verildikdə, həmin o insanın şamı söndürüb zülmətdə yeriməsi yaramaz bir haldır. Yəni, elə bir misal seçir. Və qısası, həmbəli imamları qatında insanın uca Allahı tanımaq, onun vəhdaniyyətini, təkliyini iqrar etmək, onun kamillik sifətləri ilə vəsf olunduğunu təsdiq etmək, ha belə risaləti, yəni peyğəmbərlərin risalətini təsdiq etmək kimi məsələlərdə hər hansı bir şəxsə təqlid etməsi icazəli deyil. Ancaq bu, insanın ümumiyyətlə əqidədə təqlid etməsinə haram olduğunu ifadə etmir. Çünki əqidə mövzusu daha əhatəli elmdir və insanın qeyd olunan dinin təməllərindən şaxələnən məsələlərdə təqlid etməsi icazəlidir. Nəcmuddin At-Tufi rəhiməhullah tealə Əl-İşaratul İlahiyyə fil məbəxisil usuliyyə kitabında müxtəlif firqələrin sifət ayətlərinə dair ixtilafını və görüşlərini və bəzən bu mövzularda müştəhidin iştihad, müqallidin isə təqlid etdiyini qeyd etdikdən sonra buyurur ki, لَعَلَّكَ تَقُولُ هَلْ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي أُصُولِ الدِّينِ حَتَّى يَقُولْ قَلَّدَ فِيهِ الْمُقَلِّدِ فَنَقُولُ نَعَمْ Buyurur ki, bəlkə də deyəcəksən ki, məgər dinin üsullarında təqlid var ki, bu şeylərdə müqallidin təqlid etməsi deyilsin? Biz deyəcəyik ki, bəli. وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ مَسَائِلَ الشَّرِيعَةِ إِمَّا ظَنِّيٌّ كَالْفِقْهِيَّاتِ أو علمي قاطع كالتوحيد والنبوات أو واسطة بينهما كهذه المسائل الدائرة بين أهل الحديث والمعتزلة والجهمية ونحوهم. Buyurur ki, bu məsələdə qapalı qalan məqamın təyin edilməsi bu cürdür. Belə ki, şəriətdə gələn məsələlər ya fikhiyyət elmi kimi zənni məsələlərdir, yaxud da tövfid və nübuvvət kimi qəti elmi məsələlərdir, yaxud da bu ikisi arasında vasitə rolunda olan və ya ortada yerləşən məsələlərdir. Buna misal, hədis əhli ilə mötəzillər, cəhmilər və onlara bənzər tayfalar arasında baş vermiş bu kimi məsələlərdir. فَهَذِهِ اِرْتَفَعْ دَلِيلُهَا عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَانْحَطَّ عَنِ الْقِسْمِ الثَّانِ Buyurur ki, bu məsələlərin dəlili birinci qismdən daha yüksək, ikinci qismdən isə daha aşağı olmuşdur. لكن تعارضت فيها الشبه وتصادمت الحجج فجاز فيها التقليد للعامي ولم يسوغ فيها التكفير والله عز وجل أعلم بالصواب. Buyurur ki, ancaq müxtəlif təzadlı şübhələrin olması və dəlillərin bir-birinə girməsi səbəbiylə avam kimsənin bu məsələlərdə təqlid etməsi icazəlidir və bu məsələlərdə təkfir caiz deyil. Ən doğru olanı isə Allah Cəllə və Alə bilir. Və xülasə olaraq deyiləcək ki, insanın az öncə qeyd olunan dinin təməl məsələləri istisna olmaqla digər etiqadi məsələlərdə müştəhidə yaxud müştəhidlərə təqlid etməsi icazəlidir. Və bununla da bugünkü dərsimiz başa çatır. Müvəffəq edən Allahdır. Cəllə və alə. Və axiru dəvana ənilhamdülillahi rabbil aləmin.